ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء حضرت إبراهيم عليه السلام دعاگان ذکر کولی قرآن چې باغی کې د خپل عاجزۍ اظهار الله تعالی دار خبرې ځان محتاج کول او د الله نه غوښتل او د هغه د نعمت شکریا ادا کول همیشه د پاره د انبیاو کلام دغسی د مسلی توحید نا ڈکی مخکم دعاگان ذکر شوی باغی کلم بیا ابراہیم علیہ السلام د شرک نه پناہ غوښتی وه هم د ځان د پاره هم د خپل اولاد د پاره او بیا مرکز د توحید د پاره خپل اولاد وقف کړو چې دې می پرې خودو خاص دې د پاره چې استاد دې کور حفاظت شي او استاد دین خدمت ادوای کړو چې الله د خلقو توجه پیدا کړي دې زیتا دا خوشار زیده کندی دی او دا زندگی اس قسم سهولت پکی نشتا مالا تولا اسباب پیدا کی دا دعا ذکر کئی او دا اللہ صفات بیانی دا الوحیت چیغا مسئلہ دا علم دا ربنا اے رب زمونگا انک تعلم ما نخفی وما نعلن بے شکا تخپوئی گی باغس باندی چمونگے پٹ ساتو پزلکی او باغس باندی چمونگے اخکاروائیو دادوالا قسم قرآن ذکر کی ہمیشہ پټ او ښکارا لیکن دې دې کې ما نخفي مخکې کړې ده او نو اعلان یې رستو کړې ده د انبیاو د الله رب العزت په حق کې ډېر لوی سوچ او فکرې خالق ځان له حال دی او د مخلوق ځان له د مخلوق علم اول پخکار او سيزونه باندې راضي شکم بستر کو باندې ښکاری وګونو او ریدي شي هغه باندې انسان علم مخک راضي او شکم د نظر نه پنای هغه رستوي تغیید پارا سوچ و فکری ابراہیم علیہ السلام ہوئی چی اللہ ستا علم پاگا پٹو سیزن باننی مخ کرے چیغد انسان دا نظر نپنا دی اغیبان ستا علم مخ کرے او پخکارو سیزن باندی ورپسی اشارہ اکڑا چلا تدوار یو شانتی دی اغه ته پکې پټ پنا نشتا یو شی ما نخفي و ما نعلن معنا عامدا هر صبح کې راضي او رد آیت کې باغ حکما او عقلا او فلاسفه کغه د هندستانو کده مصرو کده یونان داغی دا عقیده و چلا لویو خبرو باندې پوئیږي لوی ذات ته کنه، لیکن په دې وړو وړو جزئیات باندې نه پوئی. نور دې او کپا وی باندې چې ما نخفي و ما نعلن، دې کې کلیات او جزئیات ټول رالو. بعضی شارکی مفسرین ابراهیم علیہ السلام وی چی ربا زمونگا انت پوئیگی ما نخفی پاس باندی چمونگا پزلکی دی، داغا وقت سر چکلا مونگا پل اولاد پری خود پدی شار زیکی او زلط پاگی سر کم درد او تکلیف رسیدو، نوین نکتا علم ما نخفی داغین ات خبر نو وما نعلن، اوغا خبری چی زماو دا حاجر پمین کیوشوی چی اغیب آواز کو چی لامن تکلنا یا ابراهیم مونگ دی چا تپریخو دو. او تا باوتا ابراهیم علیہ السلام باواز کو چی الاللہ اللہ تا میں پریخو دین. او بیا غوی چې الله امرک، الله تا ته حکم کړی د دې. ابراهیم علیه السلام یې الله امرنی. حضرت هاجر یو قول دار چې ذ الله یضيعنا، الله مونږ نه خرابوي. دیم قول دا چې بس لا نخشا اینکا ترکتنا الی کافن، بس مونگا نیری گو تا مونگا آغا چا تپریخو دو چی آغا کافی دے علیہ السلام بی کافن عبدا. لا نخشا اینکا ترکتنا الی کافن، اس ایرا نشتا دے، اس غم نشتا دے، تکا مونگ دے آغا ذات تپریخو دو چی آغا کافی دے دار چاہ دو پارا. وی ما نخفی و ما نعلن داری، لیکن عام مانا دا وما یخفا علی اللہ من شئن، او نپنا کیگی پا اللہ باندی نپٹیگی اس یو شئن فی الارضی ولا فی السما، نپز مکہ کی او نپاسمان کی ارسو تخکار دی. قرآن عموم و تعمیم کئی چیز شے نشے عام شکا، کلیات الامور دی جزیات الامور دی، سنگا چانان کے بیان کریو. یو کم شپیتا کی وما تسقطو من ورقتن إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نپریوزی او پانا دونینا او نیو دانا پتیرو دزمکی کی او نیو لنشی او نوچشی، مگر طول دا اللہ بعلم کی دی. من شیئن هر شیئ دا اللہ پا علم کدی، اس شیئ تینا باہر ندی. دے صفات دا الوحیت بیان کرل، دکا دے ابراہیم علیہ السلام خصوصی مضمونی قرآن کی، خصوصی بیانی قرآن کی، اگر طول دا اللہ دا وحدانیت ندکی صفات دا الوحیت او دا ربوبیتی دلیل نے بیان کرل. نوست شکریہ دا کی دا اللہ دا نعمت، او اشارہ کی دیتا چی نعمت بہت ہوئے دا انبیاء پا حق کے او دا مسلمانان پا حق کے، دا دنیا دا عمال دولت نعمت تے کنا، دا خود نور پا حق کے زحمت تے عذاب تے چلا ہوئی جی. او چی مومنانی صحیح خلقی سا سیاقی دیو نظریی والی نمالوم دخده نعمت تی اولادوم دخده نعمت تی الحمدللہ اللذی وهب لی علی الكبر اسماعیل و اسحاق دا اللہ شکر ادا کو دا اللہ حمد و سناوائیو دا اللہ تعریف نکو زکا پا مونگ باندے دا غو سناو تعریف لازم دے دنیا کے دبل چا تعریف نشتا دبل چا حمد نشتا دبل چا سنا نشتا بلکہ صرف دا اللہ صرف دا اللہ سنا بکے دا غو حمدنا او دا غو صفتنا بکے الحمدللہ دا شکر کلمہ دا او دی سمرو چت مقام دی چه حدیث کی رازی چه تم لہو ما بین السمای والارد دیل اللہ دمرا عظمت ور کی دمرا برکت ور کی چه دا یو کلیمہ دا زمکی آسمان میند کی چکم خلا دا دا ڈکا کی الحمدللہ شکر دے او دا اللہ حمدنا و سناگانی دیم حق ذاتو وحبلی جماعت او باخو علی الكبری او دمرا زیاد عمر کیم دو قسمہ اسماعیل علیہ السلام و اسحاق علیہ السلام علی الكبری بصرین ذکر کی اسماعیل علیہ السلام هغه وخت کې چې ابراهیم علیہ السلام د سلور نیمو شلو کالو او اسحاق علیہ السلام هغه وخت کې چې ابراهیم علیہ السلام د شپږو شلو کالو علل کې باري زکه وکنه هغه وخت کې هم دا بوډاوالو دا ډیرو مرو لکه څنګه چې وسوم دی ور پر اخ پکې نه راغلی په داسې وخت کې اولاد کېدل دا د الله ډېر لوی نعمت دی ځکه عام عادت خدا دی چې په نوي عمر کې په کشروالي کې اولاد کېږي د خلقو او چې کله دومره حد ته ورسي بیا د خلقو تمه قطع شي امیدونه ختم شي او چاله چې الله په دغه وخت کې ورکوي نو یقیناً چې دا پیدا الله ډیر خصوصی نعمت وی کغه انبیا دی هم او کنور خلق یوم لکه څنګه ابراهیم علیه السلام وی چې په ما باندې الله ډیر لوی احسان دی زه دې شکرې چرته دا کول شم چې ما ته په داسې عمر کې دو زامن راکل او داسې زامن چې خو نور سره نه برابرې اسماعیل ابو العرب ټول عرب بلار نکو او اسحاق ابو العجم دنیا کې هو دا دوه قسم خلق دي عرب او عجم او دا دې دوه اولاد ابراهيم عليه السلام یې زو دي شکريه په دې ادا کوم چې الحمدلله دا څه نعمت نشتا دنیا کې چې الحمدلله دا غي شکريه نه دا ده هر نعمت شکریہ ده بلکہ حدیث ده حضرت انس رضی اللہ عنہ کرا غلیو چکل اللہ پیو بند باندے نعمتو کی ار قسم او دیوی چا الحمدللہ اللہ تا اخپل نعمتو امامو لیخکار شما خدورو ایسنو کڑی اتا چکا مکلیمو وینو داو دمرا اللہ تا دے انسان دا خلی دا کلیمہ محبوب دا دمرا پہ خوشا لئی وہی بحثوک وہی بحثوک اگر نور سز دکڑی دی اگر دا کلیمون نا دے خبر اگر زان لس رواجی او رسمی او جاہلی خبر از دکڑی دی یار خبر خونے کا نا او شوې سه انګريز دي ښا دغه شکریا اکلا سه نقصان یې بګي او هو دینه به وینې راکاو کنه نشرم نه به وی اخلاص چاته وینم نشو واستي ولي ودوار استر ګړوندې نو تا په سخرس کړیو کنه داخله دې کړې وډیر درانه چې مالا وروغ موټ زی راکې غوري کندم نمنم تاسو بعد وخت خلک شکر نو باسي چې سبل سو پیدا نشو چې انسان خوده کنه دی دا نعمت نا نی خبر نو دی دا شکری نوم نی خبر چی دا نعمت شکری او پسادا کو تا دمرا نشویلی چی الحمدللہ چی دا دمرا عظیم کلمہ دا چی اللہ رب العزت وی چی دماغ نعمت تی اسپک کو چی دا کلمہ وی چی الحمدللہ نو دا اولاد اسیم نعمت تی عجب داسی عمر کشنو بیا خو نعمت عزما و تویخا عربی که او تا نعمت عزما ویخا لیکن راشا دا نعمت عزما حال اگو رکنا چه علم نی پا یو ملک کی قرآن نی پا یو ملک کی ناغی دا اللہ دا نعمت شکریہ سکے چنا شکری دم رو کی چی اغدا سو سارا سامان نہیں کن دو دا اللہ پا حق کی خلق ویلی چی اللہ دم را خکاوا چی بدی اولیشی گوارے خلق سارا خکاوا خو دم را کوا چی بدی اولیشی بولی کنن پا یو کور کی یو پا لنوسے پیدا شی او بل پل دا غزی پیدا شی نراشکے گو اوہو ترکلی پور خبری ویزان شرمولی دے علکہ چی زیل دی وادو کنو بسکا کنو چوٹی والا نور کئے ہوئی تا گو رہا تا دا مشرکانو خبری دی پہ اسلام کی دا نشتا دا مسلمان پا کور کی بدا نئی چرتا دا مسلمان کور او چرتا دا خدای پا نعمت باندی دوم را بد گانل دمرا سپک گنل دمرا بد ردی کول او دمرا آگے خلقو تا خبری کول او زورن کول چی دے خود دا غدوالو دے چی ترو چی گورویا پلے نو سیوشو ادب دے پلوی دزان شرمو لے دے اگر قرآن خبری دے اسلام خبری مونگا تینا دیر بیارتا یو مونگ چی دے خدای پا نعمت باندے ناشکریو کو او بدو گنو او اگر خلق نا لائق او گنو چی دی لائق نو خو اللہ تا وقتا نوانو دو مونگ نیتا پوسو نکو قرآن دید پاروائی چی دو مونگا دا نظریہ بدل کی زمونگنا دا جاہلیت دا کارو نلری کی چی دا کم جاہلیت ترو را چی کز نوسیو زی نا کڑوسیو شا دی پل زیو شنو اس خبرانا دا تا دا خدای نعمت تیو پا دی باندی دیر فخر پکار دی او دی باندی الحمدللہ ویلغواری اچی کم خلق در پسی بدی را دیوئی وے بس مونگا مسلمانان یو استاسو نا نیو خبر خوا استاسو نا نیو خبر چی تاسو سوکے دکہ دا خود اسلام خبری ندی دا دا مسلمان خبری ندی ابراہیم علیہ السلام شکری آدھا کئی چی او زید را لراک سلور نیمو شلو کال پوخ کی او بل دا شپگو شلو کال پوخ کی نو الحمدللہ اللہ ستا دیر شکریا ادا کوو او ستا ډیر حمدنا وای او سناګان وای چو دی بخماتا په بډا والی کې علل کبریم او دمر انتهایی عمر کې اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام یو د حضرت هاجر زیه اسماعیل او بل حضرت ساره اسحاق علیہ السلام همیشه د پاره د انبیاء او چې ذکر قران کوي نو دا کوي کو زکریا علیہ السلام بیان کوي ناغوم غوري امید ختمو چې د زی سوال کړي وي او ضرورت دیرو زکه چې رسته یو کاته خپل ماحول تا او خپل خاندان تا نو یو پکې لایق نو چې هغه ته پیغمبري حاصل شي هغه ته الله علم ورکی دینی نعمت پیو کی یو پکې داسه وګل چې هغه ولید چې حضرت مریم تا بی موسما می وی پرتی وی نو لیرالو هر شي ته په نظر د عبرت سره ګوري هغه ته د عبرت واغستو چې بی موسما میوه ورکولې شي نو بی موسما اولاد نشي ورکولې نو سوال یو کې چې رب لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین رب هب لی ملتن کا ذریتن طیبا اے ربا او بخی ما تا اخپل طرفنا اولاد پاکو اغام دغسی عمر کیو سلطن از دیشویو او بی بیم دغسی حال کیو اشاندہ پمانزو لالو ملیک ولرالو مبارک شا فنادتو الملائکتو هو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى الله ذا لذير دركي سوال قبول شو تا خدير پنیمش پکی زان لا جی سوک نو پدما دما پرورو دی سوال کا ود اللہ نا چربی نی وانا العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اكن بدعائك رب شقیا الله دومره بوډا شوم چې هغه غوخه سکه چې ډوکی مې رواست شو دردونه کوي ولیکن ستانه زکه غواړم چې ستانه ما سوال کړی دی نو محروم شوې نه یم نو سلامي خدا تا باندې مې اعتماد دی نو ورې کوله کنه تم بیا او شان جکم خل د دین نه نی واقف غیر اسلام سره سواسته نی په دې نور او نظریو او جهالت کې پراتی ناغي تداه کار سمره بدخکاری دا الله نعمت ته دی شکریا ادا کول غواړي ان ربی لسمیع الدعاء بشکا زما رب قبل ان کې د دعاګانو دې دا هر چا دعا چی مجھے دا اللہ نا سوال کئے پا طریقہ باندی دا اگا خوخ دا انشاء و سرشتہ دے چی خوخ اینو قبول کئے چی خوخ اینو پاتشی لیکن رحم زیاد تے فضل زیاد تے نو قبل اول زیاد تی کنفا رب جعلنی مقیم الصلاة ازما ربا همیشه او ساتی مونگا پابند منزو پابند خوو او سوال کئی چه اللہ ترال توفیق راکی چه بدی که رانا پرخ رانش انبیاء او سوال دا مطلبی چه پابندی خوشتا دے تقوی خوشتا دے عبادت شتا دے لیکن چه پرخ پک رانشی اللہ دا توفیق مونگ لطرا کی زمونگا اختیار نشتا اگر زیمونگا همیشه دا پارا پابند منزو ومن ذریتی او دولت زمانهم پتو تا لگی دلیوا چستا اولاد بدو قسمی ټول با قابل نه او لایق نه او ټول با د دین پابند نه نو من ذریته وي چې الله دا غباز چې ستا په علم کې کوم لایق دی او قابل دی نو داغي په حق کې سوال کوم ناغینم په دنیا کې داسې پابندیو د عبادت او داسې ترتیب د دین واخلي ربنا وتقبل دعاء اے رب زمونږ ته قبول کې دا دعا زمونږ ډیر عجز او ډیر زارې سره دا خود قبلې دو لایق نه ده الفاظ او الفاظ کې انبیاء او سمره عاجزی او تواضع ده تقبل تفعل او د دې خاصه تکلف دی چې الله ډیر مینت کو ډیر زاری کو او بیا بیا درته سوال کو او چې زموږ دا سوال قبول کړي تمره زور لګی کنه ربنا اغفر لي ولوالدي اے رب زمونگا بخنو کی مونگتا وریک زمونگ ناس خطائیوشی او غلطیوشی انبیاء معصوم دی او دا سوال چکی نو دا دراتون کی وقت چی سپتا لگی زمونگ پا خپل زان اعتماد نشتا او دا وصر دی چک خطائی غلطی را نوشی نو اللہ معافی راتاو کی دا دا انبیاء و مقام دی دا خلق نکیگی او بی غم دی بی پروا دی غم و سر نشتر چه تا دی بدا اللہ نمافی غختل غواری نا باچاگان دی او دا انبیاء او ننکی گی او دا مخک نظام تلار صفا کئی چه اللہ اس پتن لگی او کوشی سو غلطی او خطائی معمولی نسوال کو چه اللہ مافی ہے کی نماتا ام بخنو کی او زمان مورو پلارتا ام دا جمله راغلی ده هغه باندې اشکال او چمورو پلارې خود د په دین باندې نو هغه خو مشرکان دا هغه لپاره څنګه سوال کوي بیا جواب دا دی چې د مغفرت نمرات دا غي هدایت ته هدایت سوال خو پکار دی کوم مشرکی کار بلای دا سوال کولې چې الله ته هدایت وکړي دا غد دعا دا مطلب دی چې ژوندیو نو سوال کړو د هدایت او کچری مړی ناغه نو خبر د دینه درست بیا معلومه شو چې دا داسې مشرک او کافر د پاره سوال نشته دا د هغه زمانه سوال چې کله ابراهیم علی السلام ته پته نو یو مانا داوم کی مفسرین حضرت مجاہد چې د والدین نمرات اغلوم بی دی آدم او حوا ولی والدیه او دا اسم دا مسئلہ دا چکلی او سلی سوالو کی دیو بند دا پاراو پتا وطا نئی کنا نو آغا سوال بیا دا مشرانو ته امور او پلار ترسی که بارا پیڑای که مسلمانان تیر شوی و دعا حکتا نغرزی گی که نخوا چه زیعی پا که ناغی ترسی ولی والدیه دا دعا گانی دی ابراهیم علیہ السلام پا یو وقت که نوی پا یو وقت که بلکه جدا جدا مقام دی زګه مخکې خو بیان کړو د بیت الله د تعمیر چې دا مرکز او دا آباد ساتي نو وخت اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام خو نو چې کداغه زمانی دعایي کنه دا رستو چې کله دواړه اسماعیل علیہ السلام مشتد اسحاق علیہ السلام پیدا شوه دي داغه نشل کاله پسو نو دا هغه زمانه خبره کوي جلال کبر اسماعیل او اسحاق د رستو چر تکړه او عام دوی دومره کړی دا چې تر قیامت پورې سور مومنان دي نو هغه یې پکې راوستي دي دا د انبیاو ذهن او فکر دي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے رب بخنو کې مومنانو ته هر زمانه کې چې باور باندې چې قیامت کې حساب کیږي دا خو یو نوح علیہ السلام د قصې دعا وا سورته نوح کې چې راځي چې رب اغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ټولې پکې راوست او دا د ابراهيم عليه السلام دعا وا د دې وجه نه مونږ په مانځ کې ټولې یادو چې تاسو هم دعا کړې زموږ د پاره مونږ هم تاسو نه یې روکنه نو کله دا سي عام وایو چې السلام علینا وعلى عباد الله الصالحين دا ټول له شامل زموږ آسمانونو کې یسوک دي ټول له ورځه ا دې ابراهيم عليه السلام نوم پکې خصوصا اخلو چې کما صلی تعالی ابراهيم کما بارک تعالی ابراهيم ولې چې هغه موږ د پاره کړی او موږ یاد کړی نو باندې یادو یوم یقوم الحساب سمانا بخنه خودل تا دنیا کی کیگی نا مطلب دا دے چه بخنه ولا وسو کی خوبتا بے قیامت کیو لگیم خودل تا خجادا پتا نلگی قیامت کیو پتا ہو لگی چه اللہ زمونگا سوال قبول کرے ہو زمونگو ناونے معاف کری دی ہر چا تا دور معلومات شتکنا چه اگا پخپل خیال کی زان بیر زیاد گناہنگار گانی او دا تګرانی چې د قیامت د غریب نخلاص شم خدا چل تلور شي او ملک پاکي او معامله صفائی نو په به چې دا خو الله زما سوال قبول کړو دا خو الله زما ګناونه معاف کړیو نو یوم یقوم الحساب دیو جنا حضرت عائشه رضی الله عنها تپوس کې د نبی علیہ السلام نه دیو مشر په حق کې چې نږدې رشتہ دار وو خو جاهلیت کې تیر شوی وو انور ډیر انتهایی خسړې سخی میلمدوس د انسانیت کارونه به ختم ناغزه کوي چیرې دی ابن جدعان لبا هغه خپل اعمال سفیده ورکی دنیا کې ډېر انتهایی قربانه او خلکو سره خدمتونه امدادونه کړی دي ابن جدعان نبی علیہ السلام وی چې سفید بول ورکی انه لم یقل فی عمره ته چې په عمر کې نو ویلی چې رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین دا مجی بکار ده کنه چې سړی دنیا کې شپیتا او یا اتیا کال تیر کی اللہ تخ معلومه ده کنه ادا غا پا خلو بانده رانشی چی رب غفر لی خطویعتی یوم الدین ناغی چی ده ندی ویلن سفیده بوله ورگی ده چی تا لامده خوال خیرات خو نده دا خو چی تا سکلی نو فیده بدر کی چی تا پا عمر که ده پا خلی کلمه قدری نی ویلی نا عمل کوا کنه عمل خو نقبلی دا خو چستا دا اللہ سر مخ کی رابطوشی روغوشی سلحوشی او بیا سا عمل که نو قبلی گی با و چی تا مخ کی خپل رب سر لار نده صفا کلی او اغا بانده دی اعتماد نده کلی اغا دی خپل خالق و مالک و رازق نده گانلی نو عمل کوا کنا اخو بس اسی تر مسال خطی دی نو نقبلی گی حت رب اغفر لی خطویتی یوم الدین سمانا قیامت پر ازا نا چې قیامت کې راته پته ولګیم چې الله زما ګناونه معاف کړي. دا دعاګانې وي دې لپاره قرآن نقل کړي چې دا دې امت ته پاتې شوي کنه. نو چې دا امت یې نوې نور به سو کوی نور خو دغه سي الله اخو ابن جدعان دي هغه خو د کلیمونو نه دي خبرو خدا مونږ ته الله رب العزت مقر اکړه الله دې کتاب نه خبر کړو چې دا اسانه اسانه دعاګانې وای دا فرج الله ورزي چې ربنا اغفر لنا ذنوبنا او رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين د ابراهيم عليه السلام دعا او سوره شعراء کې برازي کړه.